رحیم. تیرہ لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 63 صفحہ نمبر 63 پہلی لائن، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 5، سورۃ البقرہ آیت نمبر 200، آغاز آیت نمبر 272. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یهدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلأنفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بےحد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے راستے میں جان بھی لگانی ہے اور اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرنا ہے. اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے ضابطے کیا ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی شرطیں کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی. سب سے پہلی بات تو یہ بیان فرمائی کہ پہلی چیز ہے ایمان، کہ اگر ایمان نہیں تو جتنا بھی خیرات کو اختیار کر لیا جائے اس کا کوئی فائدہ آخرت کے لحاظ سے نہیں. تو سب سے بنیادی چیز ایمان ہے. ایمان کے بعد یہ ہے کہ جو مال خرچ کرنا ہے وہ مال کیسا مال ہے، کہ مال حرام ہے یا مال حلال ہے. تو مال حلال کو اختیار کرنا ہے، اور مال حلال کے لیے یہ ضروری ہے کہ ذریعہ بھی، کہ رزق کا ذریعہ بھی درست اختیار کیا جائے، اور پھر اس کو اللہ کے حکم کے مطابق مال کا استعمال کیا جائے. پھر یہ بات کہ نیت کیا ہونی چاہیے، کہ نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں اور مجھے سخی کہیں، نہیں، میں کہ ریاکاری سے بچنا ہے. نیت اخلاص، خالصتاً اللہ کی رضا کی نیت ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد یہ کہ کس کو دیا جا سکتا ہے، کس کو نہیں دیا جا سکتا، اور زیادہ مستحق لوگ کون ہیں، اور خرچ کی صورتحال کیا ہو، یہ تفصیلات ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر. اس رکوع کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب سے فرمایا کہ اے ایمان والوں، کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. کیا چیز خرچ کرو؟ جو تم نے کمایا ہے، محنت سے کمایا ہے، مزدوری سے کمایا ہے، تجارت سے کمایا ہے، کہ جو تم نے کمایا ہے اس میں سے پاکیزہ. تو اس کے اندر اشارہ فرما دیا کہ رزق پاکیزہ ہونا چاہیے، پاکیزہ ذریعہ اختیار کرو رزق کے لیے. اس کی ترغیب بھی ساتھ فرما دی. تو ہمیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو جو تم نے کمایا اس میں سے بھی، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے نکالا تمہارے لیے، کہ نباتات معدنیات ہیں، اس میں سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اب معدنیات کا جو ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ معدنیات میں تو انسان کی محنت نہیں، صرف کھدائی ہے. تو اگر کسی کی جائیداد میں معدنیات میں سے کوئی چیز نکل آئے تو 20% 5واں حصہ वो अल्लाह के रास्ते में देखा। अगर हुकूमत की ज़मीन में से निकला है या हुकूमत के इलाके में से निकला है तो उसका निज़ाम तो हुकूमत की जिम्मेदारी है, और अगर किसी की ज़ाती मलकियत में से मादनियात में से कोई चीज़ निकली है तो उसका 20% पाँचवा हिस्सा वो अल्लाह के रास्ते में देगा, बाकी वो अपना इस्तेमाल करे। नबाता थे तो इनका उश्र है कि जो चीज़ पैदा होगी उसको उश्र अदा करेगा, और उश्र जो है लफ्जी मानी के लिहाज से तो 10वां हिस्सा है लेकिन ये 20वां हिस्सा है 5%। तो ये 5% जो है इस सूरत में कि अगर मेहनत है पानी है तो 5% देगा, और अगर मेहनत और पानी नहीं है बारानी है ज़मीन बारानी है बारिश से पैदावार हुई है तो मेहनत अपनी कम है तो उसमें फिर 10वां हिस्सा देगा 10% देगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने रिवाज इशाज हुए कि दोनों में, फिर यहाँ भी ये बात भी काबिल गौर है कि माल तिजारत में ज़कात है, कमाई में ज़कात है और पैदावार में उश्र है। अब ज़कात और उश्र में क्या फ़र्क है? एक फ़र्क तो ज़कात और उश्र में ये है कि ज़कात निसाब पर है, निसाब के मुकर्रर मिकदार है, इतनी मालियत होगी तो ज़कात होगी। उश्र पैदावार पर है, चाहे एक पत्ता भी पैदा होगा तो उसमें भी उश्र निकालना होगा। तो उश्र पैदावार पर है और ज़कात जो है ये मिकदार पर है। दूसरी बात यह है कि ज़कात सालाना है और उश्र जब भी कोई चीज़ पैदा होगी उस पर जो है वह उश्र अदा किया जाएगा। तो लिहाजा यह फरमाया कि ज़कात भी अदा करो और उश्र भी अदा करो, तो ये तो है लाजिम, इसको तो खर्च लाजिम करना है। फिर ये बात भी इरशाद फरमा दी कि देखो कि पाकीज़ा चीज़ रद्दी चीज़ खैरात ना करो। अब दो सूरतें, एक सूरत है कि एक आदमी है उसके पास अच्छी चीज़ भी है रद्दी चीज़ भी है, पैदावार हुई है, खरबूजे पैदा हुए हैं सारे फीके हैं या कोई बीमारी लगी है उनको। अब यह है कि दूसरा तो उसके पास कोई चीज़ निज़ाम है नहीं, अब खर्च जो करेगा इसमें से खर्च करेगा। लेकिन एक आदमी है जिसके पास अच्छी चीज़ भी है और नक्स वाली चीज़ भी है, तो खर्च करने में किसको तरजीह देना है? अच्छी चीज़ को तरजीह देना, अल्लाह के रास्ते में अच्छी चीज़ तो क्यों फरमाया कि ज़रा अपने आप में गौर करो। अगर कोई तुम्हें हकीर चीज़ रद्दी चीज़ दे, क्या तुम उसको कबूल करोगी? जब तुम कबूल करने को तैयार नहीं, तुम तो मोहताज हो, मोहताज होने के बावजूद कबूल करने को तैयार नहीं तो वह बेनियाज तुम्हारी रद्दी चीज़ को क्यों कबूल करेगा? तो लिहाजा अल्लाह के रास्ते में जो चीज़ दी जाए वो अच्छी है, और मैंने यह बार गुजारिश की कि अगर अच्छी चीज़ है तो अल्लाह के रास्ते में, अगर चीज़ अच्छी नहीं है मेरे पास रद्दी है तो उस रद्दी में से मैंने खर्च करना है कि जो चीज़ मौजूद है उसमें से खर्च करना है, फिर कोई गुनाह नहीं। तीसरी बात कि जो चीज़ दी जाए अल्लाह के रास्ते में दी जाए, क्या सब कुछ दिया जाए? नहीं, फरमाया कि अपनी ज़रूरियात को सामने रखते हुए रख के बाकी जो है वो अल्लाह के रास्ते में उसमें से खर्च जितना कर सकते हैं उसके अल्लाह के रास्ते में जो है वो खर्च करें। फिर ये कि अब एक चीज़ एक सवाल पैदा हो रहा है कि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे पसंद नहीं कि मैं खुद लेना पसंद नहीं करते, लेकिन मेरे पास वो चीज़ है तो ज़ाया हो जाएगी। तो उसको ज़ाय होने से बचाने के लिए भी अगर किसी ज़रूरतमंद को दिया जाए तो उस पर भी अजर मिलेगा। यहाँ जिस चीज़ की मुमानियत है वो है कि अच्छी और रद्दी में से रद्दी दी जाए और अच्छी को रखा जाए, उसकी मुमानियत है, वगरना ऐसी नहीं कि रद्दी चीज़ खैरात नहीं। तो मैं एक चीज़ है, मुझे एक चीज़ पसंद नहीं, जब मुझे वो चीज़ पसंद नहीं लेकिन दूसरों को पसंद है, दूसरों को उसकी ज़रूरत है, तो चीज़ ज़ाय करने की बजाय उसके सपोर्ट करनी चाहिए। फिर ये यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी दो सिफात बयान फरमाई कि अल्लाह ताला गनी है और हमीद है। इसके अंदर इशारा क्या है? एक बात तो ये है कि गनी जुन कि अल्लाह मोहताज नहीं, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह तुम्हारे इस खर्च का मोहताज नहीं, अल्लाह को ज़रूरत नहीं है, तुम मोहताज हो। जब तुम मोहताज हो तो अल्लाह तबारक व तआला जब बेनियाज है तो बेनियाज के लिए क्या चाहिए कि इस बात को सोच लो कि अल्लाह पर एहसान नहीं है, ये अल्लाह का दिया हुआ माल है, फिर मेरी ज़रूरत है कि मैं जो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा हूँ तो इसकी ज़रूरत मुझे है, अल्लाह को इसकी ज़रूरत नहीं। اور دوسری جو صفت اللہ کے یہاں بیان فرمائی حمید، نہایت تعریفوں والا ہے، جب وہ ذات تعریف والی ہے تو چیز بھی اس کے راستے میں وہی خرچ کرو جو تعریف والی ہو، جو قابل تعریف چیز ہو وہ اس کے راستے میں خرچ کی جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں کہ شیطان تمہیں ڈرائے گا۔ شیطان دو کام کرتا ہے، ایک یہ کہ تمہیں ڈرائے گا کہ دیکھو کہ اگر تم نے یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا آگے تمہاری ضروریات آ رہی ہیں، ان ضروریات کو کیسے پورا کرو، تو اس طرح سے وہم کی کیفیت، وسوسے کی کیفیت پیدا کرے گا۔ اور فرمایا کہ پھر تمہیں جو ہے بے حیائی کے کاموں میں لگائے گا، وہاں خرچ کرنا ہوگا تو وہاں رکاوٹ نہیں بنے گا، وہاں مختلف انداز سے ترغیب دے گا۔ فرمایا کہ اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہا ہے، اگر تم اللہ کے راستے میں اخلاص نیت سے خرچ کرو گے تو اللہ تمہاری بخشش بھی فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فضل بھی فرمائے گا۔ فضل کیا ہے؟ تمہیں مزید عطا فرمائے گا، تو اللہ تمہاری بخشش بھی فرمائے گا، اللہ فضل بھی فرمائے گا، مزید بھی تمہیں عطا فرمائے گا۔ اب فرمایا کہ اللہ کے خزانے میں کمی ہے؟ نہیں، کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ یہاں پھر اللہ کی دو صفتیں بیان ہیں، واسعون، وسعت رکھنے والا، کہ جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اب یہاں کوئی کمی نہیں، اس میں دو اشارے، ایک اشارہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، وہ تمہارا محتاج نہیں کہ تم ضرور خرچ کرو اس کے راستے میں، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی دے سکتا ہے ان کو جن کو تم دے رہے ہو، لیکن اللہ نے تمہیں یہ امتیاز عطا کیا، تمہیں دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا، اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور تیسری بات اس کے اندر یہ بھی بیان فرما دی کہ اللہ وسعت والا ہے، کہ اللہ کے راستے میں تم خرچ کرو گے اللہ تمہیں اجر دینے میں کمی نہیں کرے گا، اللہ کے ہاں تو بہت کچھ ہے، لامحدود اس کے اختیارات اور لامحدود اس کی نعمتیں ہیں، لیکن علیم جاننے والا ہے، دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر اخلاص کتنا ہے، جیسا تمہارا اخلاص ہوگا اس اخلاص کے مطابق تمہیں عطا کرے گا۔ وہ اس بات کو جانتا ہے کہ تم کس مقصد کے لیے خرچ کر رہے ہو، اس بات کو بھی جانتا ہے کہ کس چیز کو خرچ کر رہے ہو، اس بات کو بھی جانتا ہے کہ کس کو دے رہے ہو، تو اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں۔ تو جیسا تمہارا اخلاص ہوگا اس اخلاص کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ اب یہ بات فرمائی کہ یہ صلاحیت چاہیے کہ دل کے اندر خیال آ رہا ہے کہ میں خیرات کروں اور دل کے اندر رکاوٹ ہو رہی ہے کہ خیرات نہیں کرنی چاہیے، تو فرمایا کہ یہ پہچان کہ ایک اشارہ ہے شیطان کی طرف سے، ایک اشارہ ہے اللہ کی طرف سے۔ فرمایا کہ یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کرو۔ کیا صلاحیت پیدا کرو؟ کہ صلاحیت پیدا کرو کہ تمہیں پہچان ہو کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ رحمانی اشارہ ہے، القائے رحمانی ہے یا وسوسہ شیطانی ہے، تو اس کی صلاحیت تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ اور اس صلاحیت کو کیا کہتے ہیں؟ اس صلاحیت کو حکمت کہتے ہیں۔ اب حکمت کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو پسند کرتے ہیں اللہ اس کو حکمت عطا فرماتے ہیں، جس کو اللہ حکمت عطا فرما دیں اس کو اللہ نے خیر کثیر عطا فرما دیا، بہت زیادہ بھلائی، کہ تمام بھلائیوں کی، تمام بھلائیوں کی جڑ بنیاد حکمت ہے۔ اب یہ کہ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ حکمت میں ایک بات یہ کہ اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو، کہ اللہ حکیم ہے، نہایت حکمت والا ہے۔ جب اللہ سے نسبت کریں گے تو اس کے اندر یہ اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کام بھی کرتا ہے معرفت کی بنیاد پر کرتا ہے، کہ اللہ جانتا ہے کہ اس کام میں فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، پھر اللہ اس کام کو وجود دیتا ہے، کہ معرفت کے بعد وجود دینا، کہ معرفت کے ساتھ وجود دینا، کہ اللہ تبارک و تعالی کا کام ایسے نہیں ہے کہ اللہ بے خیالی میں کام کرتا ہو، نہیں، اللہ جو کچھ کرتا ہے ارادے کے ساتھ کرتا ہے، اور ارادے کے ساتھ کرتا ہے اور معرفت کے ساتھ کرتا ہے، کہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے ہر کام کے اندر حکمت ہے۔ تو اللہ کے ذہن نسبت ہوگی تو اس میں دو باتیں ہوں گی، ایک بات معرفت کہ معرفت ہے، اور اس کے بعد یہ ہے ارادے کے ساتھ اس کام کا کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر ارادے کے کام نہیں کرتا، اللہ جو کرتا ہے ارادے کے ساتھ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے معرفت کے ساتھ کرتا ہے کہ اس چیز کا فائدہ کیا ہے، اس چیز کا نقصان کیا ہے۔ تو اللہ کے ہاں معرفت بھی کامل، اور اللہ کے ہاں ارادہ بھی کامل، اور اللہ جو وجود دیتے ہیں وجود بھی کامل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اگر حکمت کی نسبت ہوگی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے کام کے اندر حکمت، یعنی اللہ نے یہ کام جان بوجھ کے کیا ہے، ارادتاً کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کام کیا ہے اس کے نفع نقصان کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف نسبت ہے حکمت کی۔ اور انسان کی طرف جو حکمت کی نسبت ہو تو اس کے اندر بھی یہ بات ہے کہ معرفت، انسان کی طرف حکمت کی نسبت ہو تو اس کے لیے بھی ہے معرفت اور صحیح عمل کا تعین، کہ اس حکم کی تعمیل میں صحیح طریقہ کون سا اختیار کیا جائے، اس تعین کو حکمت کہتے ہیں۔ کہ معرفت کے ساتھ صحیح راستہ اختیار کرنا، معرفت کے ساتھ صحیح طریقہ اختیار کرنا یہ حکمت ہے۔ اگر انسان کی طرف نسبت ہو تو اس کے معنی ہے کہ معرفت کے ساتھ پہچان لیا اس نے کہ یہ فائدے کی چیز ہے، یہ نقصان کی چیز ہے، اب اس پہ میں نے عمل کرنا ہے، کس طریقے سے عمل کرنا ہے، اس طریقے کا تعین کرنا، صحیح تعین کرنا، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ تو اس سے ایک بات اور معلوم ہو رہی ہے تفقہ، کہ اللہ نے انسان کو صلاحیت دی ہے تفقہ۔ تفقہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایسی گہری عقل جو نتیجہ نکالے اور صحیح چیز کا تعین کرے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ حکمت کیا ہے؟ حکمت فقہ ہے۔ کہ فقہ کہ وہ احکام اور مسائل جو معرفت کے ساتھ، پہچان کے ساتھ، صحیح تعین کے ساتھ جن کو جمع کیا جائے اس کو فقہ کہتے ہیں۔ تو یہاں حکمت سے مراد جو ہے وہ فقہ ہے۔ اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو حکمت عطا فرماتے ہیں، اور اس کی وضاحت نبی علیہ السلام نے فرما دی، مَن یرید اللہ بہ خیر یفقہ فی الدین، کہ اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کے اندر فقیہ بنا دیتے ہیں اور اس کو فقہ کی نعمت عطا فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نصیحت کون حاصل کرتا ہے؟ نصیحت اولو الالباب، عقل والے۔ تو یہاں اللہ نے عقل والے، عقل کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، لب، لب واحد ہے، الباب اس کی جمع ہے۔ اللہ نے عقل کے یہاں لب کا لفظ استعمال فرمایا۔ لب کس کو کہتے ہیں؟ عقل وہ ہے کہ جو غلط اور صحیح کی پہچان کرے، اور لب جو ہے خلاصے کو کہتے ہیں۔ تو لب کہتے ہیں پاکیزہ عقل کو، کہ وہ پاکیزہ عقل جس میں تین چیزیں نہ ہوں۔ کون سی چیز نہ ہو؟ شیطانی وسوسہ نہ ہو۔ کہ وہ عقل جو پاکیزہ ہو، پاکیزہ عقل کون سی ہے جس میں تین چیزیں نہ ہوں، تین ملاوٹیں نہ ہوں؟ پہلی بات کہ شیطانی اثر اس کے اندر نہ ہو، کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا اس کے مطابق ذہن بدل جائے، نہیں، فرمایا کہ اس کے اندر شیطانی اثر نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر نفسانی اثر نہ ہو، کہ اپنے نفس کی خواہشات کے تابع اپنی عقل کو نہ کرے۔ تو نفسانی اثر اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک بات یہ ہے کہ اس کے اندر شیطانی اثر نہ ہو، دوسری بات یہ ہے کہ نفسانی اثر نہ ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ خیالی بات نہ ہو۔ کہ خیالی بات نہ ہو، کیسے اندازہ وہم کر لیا اس کے مطابق جو ہے وہ، نہیں، فرمایا کہ وہم بھی نہ ہو، نفسانی اثر بھی نہ ہو، شیطانی اثر بھی نہ ہو۔ جس میں تین چیزیں جس عقل میں نہیں ہوں گی اس عقل کو لب کہتے ہیں۔ کہ لب جو ہے یہ اس میں باغز اور خلاصے کو کہتے ہیں۔ تو لب اس عقل کو کہتے ہیں جو عقل پاکیزہ عقل ہو۔ کس چیز سے پاکیزہ ہو؟ تین چیزوں سے پاکیزہ ہو: شیطانی اثر سے پاکیزہ ہو، نفسانی خواہش سے پاکیزہ ہو، اور خیالی وسوسے سے، خیالی وہم سے پاکیزہ ہو۔ یہ تین چیزوں سے پاک ہو تو وہ عقل خالص عقل ہے، پاکیزہ عقل ہے۔ تو میں کہ جن کی عقل خالص ہو، پاکیزہ ہو، وہی فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے صحیح طور پر۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے، شیطانی اثرات قبول کرتے ہیں، فرمایا کہ وہ ظالم ہیں۔ نفسانی خواہشات کو اختیار کرتے ہیں وہ ظالم ہیں۔ جو ریاکاری کے لیے دیتے ہیں وہ ظالم ہیں۔ کہ جو مال خرچ نہیں کرتے، بخل کرتے ہیں، وہ ظالم ہیں۔ کس پہ ظلم کر رہے ہیں؟ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ اور جو نفسانی خواہشات کی وجہ سے نہیں دیتے وہ ظالم ہیں۔ اور جو دیتے ہیں اور دینے کے ساتھ ریاکاری اختیار کرتے ہیں، یا احسان جتلاتے ہیں، یا تکلیف دیتے ہیں دوسروں کو، فرمایا وہ ظالم ہیں۔ تو ظالموں کا انجام کیا ہے کہ قیامت کے دن ان ظالموں کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. پھر یہ ضابطہ بیان فرمایا کہ یہ ظاہر خرچ کرنا چاہیے یا چھپ کے خرچ کرنا چاہیے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ظاہر خرچ کرو تو یہ بھی بہتر ہے, اگر چھپ کے خرچ کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے. یہ حالات کے لحاظ سے ہے. بسا اوقات جو ہے ظاہر خرچ کرنا یہ بہتر ہوتا ہے, بسا اوقات چھپ کے خرچ کرنا بہتر ہوتا ہے. چھپ کے خرچ کرنے میں ایک تو بہتری یہ ہے کہ انسان ریاکاری میں مبتلا نہیں ہوتا. جب چھپ کر خرچ کریں گے تو ظاہر ہے کہ ریاکاری نہیں, دکھاوا اس کے اندر نہیں ہے, تو ریاکاری سے بچتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ نظر بد اور نقصان سے, دنیاوی لحاظ سے بھی نقصان سے بچتا ہے. کہ آپ نے کہا جی ہاں جی لکھیں حضرت میری طرف سے 1,00,000 روپے زکوٰۃ, جب آپ نے فرمایا 1,00,000 زکوٰۃ تو دوسرے نماز سن لیا کہ اس کے بعد 40,00,000 کی مالیت ہے تو 1,00,000 کی زکوٰۃ دے رہا ہے, تو لوگوں کی نظریں اس کی طرف جائیں گی. اور جو غلط طریقہ اختیار کرنے والے ہیں کہ اس کو لوٹنا کس طریقے سے ہے تو یہ ذہن بنے گا, تو لہٰذا اس سے دنیاوی نقصان ہوگا. تو اس دنیاوی نقصان سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. اور تیسرا فائدہ چھپ کے خرچ کرنے کا یہ ہے کہ جس کو دے رہے ہیں اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہوگی, تو اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہوگی. تو اس سے ایک ضابطہ معلوم ہوا کہ جہاں اجتماعی چندہ دینا ہو تو وہاں اظہار کے ساتھ دیا جائے تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو, اور جہاں فرد واحد کو دینا ہو وہاں چھپ کر دیا جائے تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. تو یہ ضابطہ معلوم ہوا. تو فرمایا کہ جب تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے اور چھپ کر دینے میں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی بھی ہے کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہے, دائیں ہاتھ سے دیتا ہے اور بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں, فرمایا کہ وہ اللہ کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن. جب قیامت کے دن جب یہ سورج کی تپش اتنی ہوگی تو یہ شخص اللہ کے سائے میں ہوگا. تو جو لوگ اللہ کے سائے میں ہوں گے ان میں یہ بھی ہوئے کہ خیرات کرتا ہے اللہ کے راستے میں اور دائیں ہاتھ سے کرتا ہے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہوتا. اب اس سے جو بات معلوم ہوئی, ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو چیز کسی کو دینی ہو وہ بائیں ہاتھ کی بجائے دائیں ہاتھ سے دی جائے. نبی علیہ السلام پر قربان کے حضرت کے ایک ایک لفظ کے اندر فصاحت و بلاغت اور معنویت موجود ہے کہ فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. تو اس کے اندر یہ بات معلوم ہوئی کہ دینے لینے کا کام کس ہاتھ سے کرنا ہے, دائیں ہاتھ سے کرنا ہے. اور دوسری بات اس کے اندر یہ معلوم ہوئی کہ اس قدر اخفاء ہو کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے, یعنی مطلب یہ ہے کہ اتنا اس کو چھپانا ہے کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو. اور فرمایا جب تم ایسا کرو گے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے پھر کیا ہوگا, فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا. اور یہاں گناہ کے سلسلے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا یکفر عنکم سیئاتکم کہ اللہ تمہارے گناہ معاف فرمائے گا, نہیں, یہاں فرمایا یکفر عنکم من سیئاتکم. یہ نہ سمجھنا کہ میں خیرات کر رہا ہوں تو سارے گناہ معاف ہو گئے, نہیں, فرمایا کہ اس کی وجہ سے بعض گناہ معاف ہوں گے اور بعض گناہوں کا حساب دینا پڑے گا. تو اس لیے یہاں من کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا کہ گناہوں میں سے کچھ گناہ جو ہیں صغیرہ گناہ معاف ہوں گے, اگر بڑے گناہ کیے ہیں تو اس کے لیے توبہ کرنا پڑے گی, اس کے لیے تلافی کرنا ہوگی. یہ نہیں کہ میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہوں تو میں پاک صاف ہو گیا, میرا کوئی گناہ نہیں رہا, نہیں, فرمایا یہ چھوٹے گناہ جو ہیں یہ معاف ہوتے ہیں, اور جو بڑے گناہ ہیں تو وہ معاف ہوں گے, توبہ سے ہوں گے, تلافی سے ہوں گے. اگر کسی کا حق چھینا ہے تو حق ادا کرنا پڑے گا, دنیا کے اندر ادا کریں گے تو بہتر, نہیں ادا کریں گے تو قیامت کے دن ادا کرنا پڑے گا. کیسے ادا کریں گے؟ اپنی نیکیوں میں سے نیکیاں دینی پڑیں گی. تو اس لیے فرمایا کہ اس غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ ہونا, اور اللہ تمہارے ہر مال ہر چیز کی ہر کام کی خبر رکھنے والا ہے. اب یہ فرمایا کہ اب آگے جو بات بیان فرمائی وہ یہ کہ مال کس کو دیا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی ترغیب دی کہ جو ایمان والے ہیں ان کو دیا جائے, ایمان والوں کو دیا جائے تاکہ جو ایمان والے نہیں ہیں ان کو رغبت ہو جائے کہ ہم بھی ایمان لائیں تاکہ یہ مال ہم بھی حاصل کر سکیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ممانعت فرما دی. اب مال دو قسم کا ہے, ایک ہے زکوٰۃ ہے عشر ہے. کہ زکوٰۃ اور عشر ہے یہ تو کسی کافر کو نہیں دے سکتے, اس کے لیے تو ایمان والا ہونا ضروری ہے. باقی دوسرے ہیں قربانی ہے, قربانی کا گوشت ہے, خیرات ہے, تو یہ کافر کو یہ چیزیں دی جا سکتی ہیں. لیکن کافر کو یہ چیزیں دی جائیں گی تو اس میں بھی ایک اس بات کا خیال رکھیں گے یہ کافر جو ہے یہ حربی کافر نہ ہو. ایک ہے حربی کافر, ایک ہے ذمی کافر, یہ فرق ہے. حربی کافر وہ ہے جو آپ کے خلاف لڑ رہا ہے, کہ اسلام کے خلاف لڑ رہا ہے وہ حربی کافر ہے, تو اس کو دینا, خیرات دینا, اس کے ساتھ معاملت کرنا قطعاً جائز نہیں, کیونکہ وہ تو مخالفت میں لڑ رہا ہے. ایک ہے ذمی کافر. ذمی کافر وہ ہے کہ جس نے امن و امان کے ساتھ آپ کے ماتحت رہنا قبول کیا ہے اور کسی قسم کی غلط حرکت نہیں کر رہا, تو اس کو, اس ذمی کافر کو خیرات دی جائے گی, قربانی کا گوشت بھی دیا جائے گا اور دیگر چیزیں بھی اس کو دی جا سکتی ہیں, ہدیہ بھی دیا جا سکتا ہے. پھر یہ کہ تیسری بات یہ ہے کہ ایسا کافر کہ جو لڑائی تو نہیں کر رہا لیکن دین اسلام کے خلاف لوگوں کا ذہن بناتا ہے, اپنے کفر کا مبلغ ہے دین اسلام کے خلاف, کہ دین اسلام کے لیے راستے میں رکاوٹ ہے, تو اس کو بھی دینا جائز نہیں. اب دو قسم کے کافروں کو نہیں دیا جائے گا, ایک وہ کافر جو مقابلے کے اندر لڑ رہا ہے اور ایک وہ کافر جو دین اسلام کی تبلیغ میں رکاوٹ بن رہا ہے, تو ان دو قسم کے کافروں کو نہیں دیں گے. اور جو اس کے علاوہ ہیں ذمی ہیں کہ وہ جو تمہیں نقصان نہیں پہنچا رہا, تو انسانی ہمدردی کے تحت اس کو دیا جا سکتا ہے, مگر اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی, عشر نہیں دیا جا سکتا, اور جو واجب جو صدقات ہیں وہ بھی اس کو نہیں دیے جا سکتے. اب یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ دیکھیں کہ آپ جو یہ فرما رہے ہیں کہ جو ایمان والا ہے اس کو خیرات دی جائے, تو اس کو خیرات دی جائے جو کافر ہیں ان کو رغبت ہو ایمان میں داخل ہوں. فرمایا کہ ان کا ایمان اس انداز سے قبول نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ جب وہ اس نیت کے ساتھ ایمان لائیں گے کہ ہمیں یہاں سے مالی فائدہ ہوگا, تو ایمان تو اخلاص کی وجہ سے ہونا چاہیے, تو ایمان ایمان نہیں, مفاد کا ایمان ایمان نہیں, اخلاص کا ایمان ہونا چاہیے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ پابندی ختم کر دیں. ہاں صورت یہ ہے کہ تم اس کو دو خیرات, اس کو دو. جب خیرات اس کو دو گے تو اس کے ساتھ قرب پیدا ہوگا, جب قرب پیدا ہوگا تمہاری بات سنے گا, جب سنے گا پھر ایمان لائے گا, تو یہ رغبت کے ساتھ ایمان لانا ہوگا, یہ ایمان قابل قبول ہوگا. تو یہاں اس کی ہدایت فرما دی. فرمایا کہ لیسا نہیں ہے علی کا آپ پر خدا ہوں ان کی ہدایت, کہ ان کی جو ہدایت ہے وہ آپ پہ لازم نہیں ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام ہے بات کا پہنچانا, تبلیغ کا فرمانا. اب ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائیں, پہلی بات یہ ہے کہ ہدایت کی پہچان, کہ اللہ نے ہدایت کی پہچان کی صلاحیت عطا فرمائی, کہ اس کے لیے اللہ نے حواس دیے اور اللہ نے عقل دی. یہ حواس ہے کہ انسان حواس سے چیز کو محسوس کرتا ہے, عقل سے اس کا تجزیہ کرے گا کہ یہ چیز ہدایت ہے یہ چیز گمراہی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو نعمت عطا فرمائی ہے کہ وہ ہے ہدایت کے قبول کرنے کی صلاحیت, اس کو فطرت کہتے ہیں, کہ انسان کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ہدایت کو قبول کرے. تو یہ فطرت, ایک عقل, اس کے بعد حواس, حواس کے ساتھ عقل اور اس کے ساتھ فطرت, یہ اللہ نے انسان کو عطا فرمائی کہ تاکہ وہ ہدایت کو قبول کرے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک نعمت عطا فرمائی کہ ہدایت کی پہچان کیسے ہوگی, وہ ہے نبوت, کہ نبوت کے ذریعے سے ہدایت معلوم ہوگی کہ یہ کام ہدایت ہے اور یہ کام گمراہی ہے. تو یہ کہاں سے معلوم ہوگی؟ یہ نبوت سے معلوم ہوگی. تو اللہ نے انسان کو عقل عطا فرمائی, اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عقل کے ساتھ فطرت عطا فرمائی, اور اللہ نے انسان کو نبوت کی نعمت عطا فرمائی, ذریعہ عطا فرمایا کہ نبوت کے ذریعے سے ہدایت کو سمجھے کہ یہ ہدایت ہے یا یہ گمراہی ہے. یہ تین نعمتیں عطا فرمائیں. اب چوتھی نعمت, اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. ولیکن اللہ, لیکن اللہ تعالی یہدی, ہدایت دیتا ہے, من یشاء, جس کو چاہتا ہے, یہ ہے توفیق ہدایت, کہ ہدایت کے جو ذرائع ہیں وہ تو اللہ نے عطا فرما دی ہر انسان کو, فطرت بھی ہر انسان کو دے دی, عقل بھی ہر انسان کو دے دی, اور نبوت کا پیغام بھی ہر انسان تک پہنچا. تو انبیاء کرام علیہ السلام بھی تشریف لائے, انہوں نے آ کے ہر چیز کو واضح فرما دیا. یہ تو ہر انسان کے لیے. اب رہی یہ بات کہ ہدایت کو قبول کرنا, تو اس کے لیے توفیق یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق کس کو دیتے ہیں؟ فرمایا توفیق اللہ اس کو دیتے ہیں جس کے اندر طلب موجود ہو. اگر طلب بھی نہ ہو, کوشش بھی نہ ہو, اللہ ہدایت نہیں دیتا. تو اللہ فرماتے ہیں جب تجھ محتاج کو ہدایت کی ضرورت نہیں تو اس بے نیاز کو تجھے ہدایت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا ولکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت دیتا ہے، میں یشاء جس کو وہ چاہتا ہے۔ یہاں بیان فرما دیا کہ کس کو دیا جائے کس کو نہ دیا جائے، تو یہاں مطلب یہ ہے کہ کافر کو بھی خیرات دی جائے گی، یہ اشارتاً بات فرما دی۔ تو آپ ہدایت دینے والے نہیں، آپ ہدایت کا ذریعہ ہیں، ہدایت آپ کے اختیار میں نہیں کہ ان کو آپ ہدایت دیں۔ تو اس لیے آپ وہ طریقہ اختیار کریں کہ جس طریقے میں کہ قباحت کی کیفیت پیدا نہ ہو۔ تو اصل میں نبی اسلام سے خطاب فرما کے اہل ایمان کو خطاب فرمایا گیا کہ دیکھیں دعوت اور تبلیغ کا کام آپ کر رہے ہیں، آپ دیگر کام کر رہے ہیں، تو آپ یہ چاہیں کہ جناب لوگ جو ہیں اس بات کو قبول کر لیں، حق ہے حق کو قبول کر لیں۔ فرمایا یہ ذمہ داری تمہاری نہیں، یہ اللہ نے اس کو صلاحیتیں عطا فرما دیں، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرے۔ جب صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرے گا، ذریعہ نبوت سے فائدہ اٹھائے گا، عقل کا استعمال کرے گا، فطرت کو پاکیزہ رکھے گا، فرمایا پھر اللہ اس کو جو ہے وہ توفیق بھی ہدایت کی عطا فرمائیں گے۔ یہ توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کامل توفیق عطا فرما دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ کما تحب وترضا عدد لما تحب وترضا۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا لا تجعلنا من الخاسرین۔ اللہم اجعلنا من الفائزین واجعلنا من المفلحین واجعلنا من اصحاب الیمین واجعلنا من المقربین۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولأولادنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت العفو الكريم إنك أنت الغفور الرحيم۔ اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا نافعا في الدنيا والآخرة وشفاء من كل داء۔ اللهم لا شافي إلا أنت يا شافي الأمراض فاشفنا من كل داء۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين ما اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم ثبت أقدامهم۔ اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔